بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام وخضر رنجة دراي وكي بيرة Musa ayiri ay nara ilim nesi ni isawra gina so izin egini ni nesi gere nara ilim isawra gina so khudra shuruti gini shuruti ke ganda anla oni ti kuli ino gore air takke gero ti goi nara bena kana kya wakade ne kinne kana hemena wa beini gani kigini Or air negina tie in nigini. Halehin nogini. Kasa koshoroti get the minazo. Nemi la Musa gibiligini. Emma Bergo in again. Bahar taraf kirber e bar them taraf kreyere. Hand the head and dumb nanny murkabaki tigger. Ber erikiri no murkaki no ria kaini or murkaba or yuraki or yurak tabriki tigger. Bersuara murkawa ra kidawne kwari khidra ga naso no suyo balashtuna da berego tene urata berogna ga o gresto te bre bersu balashtu te bre kayin sefina kayin rege Musa alayhi salam khidra ire khidra goy ginara iya sefina kiyar selere ke dana ukule barika sel dora sefina haye o abul kide be sui taraf ta ukule telefon ya ke sefina gar enne bi gira dokkene khidar dogo ina bi dokkene ki taraf gar dokkene ya te bahar gra kam film ya nay te bari gina kuli gina forte min nay te bari nasu ilim kina wa ikka o gar kire ga sokko se sinega ilim iroki begigi te taraf gar dokkene ya te ya taraw iro ilim ge bahar ke gine gi nage Ilemge, teori mati dekhi sokos sini kat terfakur dokin dah tak kita tahu. Ia baru ke asa abdon dah keder goi gina raya. Sehina tu berki, orang nawar sini ber. Asup tu pule kena korai tiap hari agak sini abdon dah nawar sini lagi. Tiere, murkabana kiji kiji gina, hasabane sing kena kar. Hey, ager tikir ning non nai. Musa kor ka wona kiki bari kerne o gina re se finan ke ugune to ber ka ya ti gina tikiro awne ke kos kirte sala dare dare so to ore ga na so o jara ra dun ne da vere barasto da vere orbe ga be ti nu ne se fina o kos ka te bare ya bora te bare ya ob logi dara se fina berso khasha bagar bin ke yare Hasha poi kirae gari bin kirae. Tiye sevina kiji kiji gina sing kira orone kara dis kina bar gari gidi. Eme darane bitarao bitarao bitarao rete. Hai khadar lo tini gini ardene. Hai arona kawe endo sevina o kine bar gari gini. Hai oro kan nege ak bari o seldo bigi. A oti ne ardene gini gi o gasa to balasto te rebeldo vigiro. Ajazar ehsan mane sey ay wa ardene non nagi ran nagi fan talaqa hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra khashaban kandara oga bir seyrani gi ergnon akpaya eneki ema khadar iliri Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra Ucya ugu ilim gerge ku yindo na tagana sabre no na ilim gi tagana tebno go no bogro Udo shurut ne giro ti air de ge ku ya ku ni no wase ka ore ne ga ge o soina air no bogo da san no deni gi ne no go no bogro Musa me goro ni Ucapan, error kerana kor kor akhirnya biarin. dana shorot kiri doga moru doga sokobi hari eme angoro gani edo nuti ge ogi dar kilaro wala ar kana ile mo grete bleni ar be kay naro ogi tikir ni korke ogina kiri desu naro ru kya kontrate totno shorot totno bari air de ge kuli nawas ganda nawas ne da sando dinene inawas umru yi khalife nawas na talaba yinri isinere ke taine su u air takir be inene ki benege sabarna na sabare na to gese sabarna wa par ina bugro taro eme ne mi sa goro gane hay ay gor jenne ge ay ne mina so ye ke suna ko di wone eme erdegi ki nonne ne agene er na ko kisan ge ibere go na ko kisan ge berne ge eme ke ay gare ke su ko sabre ge na so ke su ko a kangor sabre ge na ke sa ke arti sal ne so ke su yugo qara la tu akhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra ti ay ibere na so bari ibere kisan ge ayndo nani masala sanne gi non kere uer ibere menni o kisando kebir nraye go te kay dalo na yini gi ni bari kisato wi ga gan na so ga sanne gi no berne kay dari ehe gna kay gi ema abido bahar edido te go sefina do bido toksera geni sarendo ay musa wa khedr gana te gi na kay gi bari u kya se abdo na rag shire kay gi sare kere ye nya tawre nya men na ko ye tawre bar sina gar khidr ti nya dar gar aw na nya ne no gane no gane no gane no gane ngane re tebele ti ngina ta kos kire dal hay nabi musa iriri na ite dene ngane hay nya ye o ki ne ni niaro jeri men na woni kirna yaro zamba be yir akure ne kirne yaro ay ne oni ningini na mardini o yindo ay o sale go yilim kidi ya bro ne ne na notini mardini ni notini ay walla ki se rawni ay ne oni ningini o ke nyaayi ni wala haram sokirne yo zamba sokiryo jerime sokiryo o sukinyo yo notini ni ni uza korga ana ki khabar soora ka magna awni na unsa bari wa takendo ando musana dana arkasa to nago ni quran na gine fam talaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala qala qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra dait dinin bergo ina kayne kenya dar ne sara nya tawri gadar khabar awre nya ke ga nogna ke ga nogna ni ti ke da awna akpa sukkina nogna re tebele tingina ta kos kana ra musa ba ki kor ka ara ke te dene ke da yin ak kwair ko ye jer na ko na khidr ka na ngana awni erna u musa bari gol tok ken do ayndo e ro na ru do ne dere ka sari o jaw ho tara ka jande ne dere ka sari bari e ri ke kawe ga ge a dino ko no ni mani ga a dino ko sum no bo ge ga no bo ro o do na jande ne ngin قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا تغرى صبرين إلي مي تبنى وغنى بغيرو دو نا صبرنا وغنى صبرين إغنى إلي مي إنا تبنى سا أو صبرين وغنى إلي مي إنا تبنى وغنى بغيرو وغنى أجاو لو صبرنا وغنى بغيرو أما صبرنا لنا وغنى مساكرة هذا أوكي إرداكي وغنى ogra ilim tabega rabbana rong ilim kidegina kisi isi ega irore gesinese ina erraki mujie kosuwe igos o hilim ki kara kadala no kara sabro wa minaga ananese abra no tegina ra halas ina no gana ra ay kawral ina ay kawral naso ina u kosuwo wego kolini ngigine ra igine halas قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إما إبتارو أوه سنجرة تاكي to ar e betar barnama ci gi juugina su ema ki suuro en ala suugo samen naga wegene ngene ne graagene ala se wegene ndraiga en to kwa sabor tabe we sanen nar igina su wa sanen tra kretuna ni ehe ema ke igine ke barugo do sire ke igine ke iner na su a deni ne derbe mena age kede ti age ke serio Gerio ga baror peinesu oh okay gero ber okay danar oh guna kana re ora go hidio tarur kide dra korok kena kisele bia hira ka usre ni menegi igala go ga ko nus barawa ina julnus abda ona oh guna kuri gini ga ona ne bi musa gane ona khidar gane aya khana to barot le gini oge agetele te gudra gunur ke gam men naga men na men ni goega te gudra gunur ke na korbe te yu men agetele ne so barot le se yob do ne so la la la boye wor ke dog en gutu yar nya tu te set na so gote re ne git na kwa jol ke me na o ke ga ke ga gres ko bure so la la la tu tu yar sak set na so nya tu te set ti ti re ne wer ne di yogni ehene gini ak gini ak kore se botor onak pega bara judai se abdo barote age te dele ke kere bore se khabar kere se abdo tite gnu na de halal tiro fadle me sa nur kuga o idi yona de kai dale gine ya garde sire kai ni kasore de gini re o kere ona wa ido nengre ko ya abdo ne kasore de mir gine re ar ke tara gine re timin ni o ke so ke tara gine ne garre graki emusa na so gine re khadar giri do ayndu tare boy boy gine kuira mir do ayndu mir do kiwi gine ra torgo ke be gine kiwi gine gine ra mir ko warna en na khajak to ke denna ha ke gine torgina ise ke gine abdo gine ra mir dana ner en na kakak to ke denna mir gi ar ka tragne tenen no ka so ke ten okay ngamene gine ya irigine ya oga ke buragur oga ke baro junu ka korna wona ke ke berga age ga kire abdo ne genira sorere iye genira sorere ye haras are garde te bada sorere ro mir ni ka tala ya le so iye dri ni musar so ye mir do boy genara adere ni dana na ak para adere ni torgo ke e je ki di ka kere abdo ne re tak to enar ke ni musa koro aji pina ke ke oke di gini kisu gini faire ke doi oke so her ki dunui oke so age urtui ki gati karate ke sero odo di oke re embesil ki embedai o guna guna ra na oke gini giri oke re embesil ki embedai no oke re embea ko sakasi ya halas kinda ino misu ki giri oke oke o her ki dina o embe ki nesiera sakatu koro gu normal negri ne bege a se o yuran te bine ne mir na uri ki ke ostor ne o yuran te bine ga ke jar me ne gi okay barka gu ga yo o khair ga kirinu o baroga junu o guna ga ne sokor na o ne ke or me ki ne sele na balas to dai da san no bang balas to dai da ke jar gi ne bi khidar iliru eme na ra ru te ra gi قرآن يقول فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وكذا برو جلنو أيغو نبي خدر دو نبي موسى رو نساري أسو قناكو جلنو فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقب فأقام مير جنر آر كتراني أكير كبير قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا اما نارسنكي اجرا وتبنه تبنه كاي جاري اقواي نارسنكي دي اما موسى كره بيري كسو وي غو كورن غو كورون غن كيدو بيري اما باركيكي بردو خدر رو دركينو دلو خدر ايري هذا فراق بيني وبينك نارو ايروبه امتر لكي على سجن lakin gabri ma kana terda kiyoru ti we hasle ke gene ke da sandu de imen no bu gene khadar go gene ra tiga da sandu kirne ge nakana kor gar kere musa har buran ara bara quran do korna tiki wa sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra te go tana sabrino ne we ga gane ne kido da sando dege ge imen no bogi lakin no bogi interra kare se fina ke ki e er ke rukange uro go ne hokke kange nar ko gane ne kiki se fina ki o miskin ki gi on ta duwe ti gi nu wala golen mal ki nu sola je pe gres ki nu se fina bi gi ras malu gi kera keber bo gi ne ra bar gra bi ga ari hot ga bi ra te go bar kera karade ga jo gi ne kere o ga ta bare hande herer kire o bro ne re krauga o go osrauka aila u ka ge sako murka bigre ise ki dei ene he ber rosale ki are melik ni melik zalem ni re o te kastre ne are askara o kire garde ko yare sore dei un se mina ge bigita akwa bigita ner tigini ni o go a ko de sikina o ga se mina gra ku ere gne re se fina melik te tabri kaw ya el nuut melik ki gare se fina keru ki diga se fina yef ki diga garo ni da be kay ni ne digi e ba do sando se fina ki e bi gitar akpar melik ki ker tin kastela so o ka ke suwo haya wu ga ga ne so se fina ki keru ka ngege ha sab ne ka ngege e me o melik to ker tin da be kay ni ki keru ki digo bi kadre da be kay ni ngene ke se fina o kede kay ni wa ke o kede kay ni ngene ne oro na kor ko sura ke ne so boro sandro te ke Quran ni amma safinatu fakana lim fakanat limasakin ya'maluna fil bahr miskin ngene ra ora kere gra ma shugo o ina bolige ne hotte biere ab dogne ra miskin ni tibigi ma shugo fa aradtu an a'ibaha yani ibtiga ke yegin da sanni wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba malik kinara o safina dur kastrine eska rokere ara garre ko yere ina so o safina e bi dar tigin kastre ge sando safina ge e ka ange ke yigini oro ne ke dio bitas bitas ne ki tigini ni ki gergo berba wa ge ne ne wa ne so ba do sando malik kre wa sanga ker dege Nabi la Musa ke malik ni zalim ga habar ke dio ti gui khadar do ega kini ki ber kudu one so o gi o te juida o se fina juri ri gina ra da ra san da ne te juigi da san do o gi mur ka ke juini ri gina ko yai ene bar yu ko boy do mumkin gina ga khadar bar gi ma gole tay o do nyani ndo ne bar tar ka sariye nyaki nya nya dar ye tawl juga ni gi do ay ne nyaki iroro boy ini nyaki akore gini gini gini nyako furtari nyako furki balde ne wa asigne berga ko furan be kisne fusuko war er iru ko jodo war er er na wo dedero adat ke na wo gini walde ne wa ba go ga kra go ga mumin gini re sale gini re o iru gardi sieri o iru ko jodi uburu ko kafir ne bar buru ko arkini gale uburu ko kafir gide fasik ne mujrim ngina abdo gine ne berga mu'min ir ko jodo gine buru ko ka fasik mujrim ngina abdo gine ne berge barral walden ga kedio ibara yero ki ga kedio er kher ga kedio abdo o ke ke suni ne asair bel ne so iror nya kinni ne ge walden ke nya ge ge ne re kire apa gine kire kher ke ne kire barka ke ne gine re kesu mumin gina walde ne wa tay gina abdo ne ke yi gina ki ge bodo sanu ju ni Quran ne gine ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minin ba wa kra wa mu'mini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra akore gine ber kufur teli ne so bor kufur gine walde ne ko asegine ki ber fasato erna oro ber do dileke walde ne ko bigi dar ko gine fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma iror kinine ga nyaapai her ke de barka ke de iman ke de ginara waldeno wa bi masala ke de rabbana ke yi gine ki yege bodo sanu ki e derda kangi omor yero ke e ti to ne musa kala barki ha barki do ba o ki ni ya ke menege ki ga arada ha sul ke gane ti ge dai ki ki ber ha barki do eme ge dai ka so mir do da sando na sakto ojra ra dundu sene kader bar do kasare re mir ki yetim ko ne kigini gerigir yetim ngina ra yetim suti igi e him suyi ke baagu o sala igi o yoro ko yire o muttaqi o sala igi baagu mare gina kite sine ne gi o ke ara wa ire kire go ikra bu go ba go bor ne ko orna te ke bur gi ki ke su ke igi kin ke don oga o gona gana ba khil gina o na mu jirmi o ke ga ne na so Dego kerera akakwe akakereger tigo kansigina diti malakuri malagoro kerer kidina ke kidinira bigira mirsiere abadagana ne nyao keraro nyao goro ke tigikenu yakure nyao kura kenen kambe adino oh habar kiryo sanno gnara akakwe kidine tore bigira mirsiere re dare ina mirgi sakigi na ya katara ni u mirgi katay gi ni kanzi ogir kirini do kadari gi u kara nya ka akule gi nun menna bi gir kadai ni okay on na wena so kaga hoskina dur ka sta ta bala kida kaini arabra subhanahu wa ta'ala ogi salai dana yiro ko yildo sando nya ko ga hafsina kide be o ka hafsina kide mirri o katay gi ni te o kadai ya ka or te bina so iror omre ke ajune mirgi tawgna kiin oge salege nya kor kokto rabana hafsina re kere mal go ya sokrendo rabana hafsina quran ne gini wa amal jidar fa kana li gulamain yatimain fil madina nya gna la suigina re yetim gina re medina kere bigir sakne mirgi ke guin wa kana tahtahu kanzun lahumā mirgira irege mal ekuri abuiri irretirina yi wa kana abuhuma salihan babu neki o sale o yiro kujeregin fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik ربنا سبحانه وتعالى ياك حافسينا برونر قطو ربنا حافسينا بروسيلانين مالو كير تديني كاو سورا او كو مجرم كير تابريغي يرو اوغني كي غارونا سو خدر عمر اكي جينا مير بي سنه تاوغنا كي ني ندا سانني كان ابوهما صالحا بابو دنا او صالح يرو كو جولينا سو كي بابو صالح يرو كو جولي دو ساندو rabana nyaago a hafsigina malawo kiga hafsigina nanda bro ke akuragini malki kikire rabana subhanahu wa ta'ala burga mal bigir kenu sele a tenani ina aya gber da san no qisas koy nabi musa ogotto khidr naran bakir ne to bulige ebata ye gesay to bororo karegra hikma ina hikma gay ta bele istifitti dari san to bulige ogi evenur nyaayi ki degi togo togo ke kusker ade dege togo kene to wana antenge togo ade dogo togo bengi kusker tenge nyaagi ke dege ge na usala ne logne ne nyaaro tiki sun iror takwara kwale tike sale ge da ole la ne ge agra iro jondor terugura iro jone ne ge ebarar kay lella kay dindu kay er iror kiri garer kay ne ne ne tarfa meni ni ta ma ke da sta kri kada na ino gagi rabbana subhanahu wa ta'ala arbor no hafsina re er dir kai sere ne gidi ogber ke o dare gine na salani ibadati ne na nri na iro joni lakin u gine be kare gar ne wa a kop ndai no te u o i kada da muti bara na we kiro na ru su yi ni rasini no te ogber idra ugata ne o so gi ge rasul alayhi salatu wassalam iri o ginara salawat ka salani ardanga beri zakat ka ire يوم القيامة غنيني جيك الربري نيه يا رسول الله نيه بر قوئي بيجي إبراكي دينغاكي دي تيغا سقدليري كي اوي كدالو غنيني مجرب ابن كلب تينغا دالو خباغا دالو قواغا دالو ارناغا دالو لكن اوي غير كايرني يروح جولي ناتي اوير دينغي ميم دارو او اوي غير كسين داي نوتين ema genia sokko genia bi tigur tidir ema tikay mitir rasini o gene go gene eta to salagne yere ero jera na je san gen idnu agne ligaye karatum wiriye o gene quran garne re tas kine ne kare giriye wo dwara dwa safar safar ne kare biriye wo irai sur biara akake wo obere ko ide gene irai ki bira akaki kinna akater de o tire ko ide gene na bro tar bi gidi gene o gene irai bi re tas kine ko kare biriye oka embegu ine ya embegu ine te na ken na ko bi akere ne ura akal ene te dene ki ti te du nor ki gare ma begi o abu dere ge humu ti bi virti ne ligi ti o na abu dere ge dene ki mem daro hitina bi agra kare ju ne kal kar da ti ni ti na ar gen ki mem sale ne ringo ero bi sale ne ne iro jone negne na ibarati ne lingo rabbana subhanahu wa ta'ala embegano hafsin zurriyono hafsin malgno dayne ga hafsin iro kilo brando ko horne ba gu sale ne so nyago ka ga hafsin dela tri mi ruo ka tani ka kibi dela ta de malgo wa hafsin dela tri gine iro kilo brando lire o sale ge rabbana te wa hafsin ke turum turum ibn kalib mujrim tine bandi teke sesine ke wala nyaguri los wala baguri los tambal bayu ko tati ka jano cadan nel dari o ti turum turum ke sesen don duri no gore burgu no wakar ke ke lue ke sari tambal bayu ke de kere to ke de shete tegene se bugura o agara ka gene e bil te bere hisen abre o to ke de kere ka dalen na so e ga bi ora sokko ti ke sesen do ga bi esel do ga mar kere gen do ga nuri e no do buruka na gore se malu do ga na gore se e mete ga ese zil tri ti turum turum ge na ko ga buru ke ga solos ba u ko ga solos e bi ni ke te le ka ni soko sala ni regi ni ke sala ni regi arabara te na hafsi na ni irur ne la gati na sala ni log ni ni e bi ni ke te soko ke le ka ni te ga kera au ne be din do ne amara au ne gres akwara au ne ti e be witi e obdari na ko buru ke solo e dr ni gure na no sunnatullah irur da na arti ga dilim bi gi khair ka ni kinne na so gesas ke fawaid kire not tere faire ise fitire ogena sale ne ogene ne wala duniya arti inos wala akhirat arti inos se na na sa na sale ne lo sa ne tina her ke sokko iro mare ne so o sale ke duniya ga akhirat ga burugo be ga tigo dare ga mustaqbal ga akiga mustaqbal wa tadukiga sokko quran ko te innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun gina quran do di o sale ro ko jori ga usuno le ka yini ne malaika ka malaika ka sale ga te ke ni ni o ge o ime ike bari ka sale ga ta ro skure ga be bari ka sale so to ke ime akhra har wa jayin de te ber malaika yini malaika ka ber do be bari ka sale ne ne la takhafu gure di khof ni ti nara ara ime na heju ni ti nar juna yo na so rabbana jera na jinis na da jenner bashirin ni na ina so na ti juna yo na ti juna ko gane li e go jogu tu yur nara ti ara e ta jori wala tahzanu bin nadi men ni na gane li taru he ti ko ne ga ba go ga bor re ga suri ga ti ko ne ke shar su rabbana bar do ke di na so na er ne de ga se arar iror na zimin na ni na ti ga na ki o gane bori وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره طيب او جيرغنا را تيغ كيرينو كوني نيا نيا توكو غاسو نو ليسو نيا دوكا باروغنا بارو بل بل بل غنا وبا كري غرا ويغنا را ار وي تامسير وي دير وي امبر وي دار دي كيرو امبي embe ki ero ke na so ero gardo tabir o akure tiku ken no iri ko ba no ege tiku eri er se bugne gi wonjes dini yo yo argne ga wala yuuna na juta nus wala bina na kabil nus amara daron jes kra ka gini ki ro ambe o ge sala ni lo ti ro na so gesa ki fawaid aburkide inshallah dars aragire fawaid to basir.